Book 2 55 55 العمل كار ما هي وظيفتك؟ شغل شما چیست؟ وظيفة زوجي طبيب شوهر من پزشک است. انا اشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. من نیمه وقت به عنوان پرستار کار می کنم. قریبا سنتقاعد. به زودی حقوق بازنشستگی ما پرداخت می شود. لكن الضرائب مرتفعة. اما مالیات ها زیاد هستند. والتأمین الصحي مكلف. و بیمه درمانی بالاست. ماذا تريد ان تصبح يوما ما؟ تو میخواهی چه کاره بشوی؟ اريد ان اصبح مهندسا. من میخواهم مهندس بشوم. اريد ان ادرس في الجامعه. من میخواهم در دانشگاه تحصیل کنم. انا طالب متدرب. من کارآموز هستم. لا اكسب الكثير. درآمدم زیاد نیست. انا اتدرب خارج البلد. من در خارج از کشور کارآموزی می کنم. هذا هو رئيسي في العمل. این رئیس من است. لدي زملاء لطفاء. من همکارهای مهربانی دارم. نذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا. ظهرها همیشه به سلف اداره می رویم. ابحث عن وظیفة. من در جستجوی کار هستم. صار لی عام عاطل عن العمل. من یک سال است که بیکار هستم. یوجد فی هذا البلد کثیر جدا من العاطلین عن العمل. در این کشور بیکار زیاد است. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.